कहती मेरे जैसा भी यहाँ कोई नहीं मुझे पता है तू कल सोई नहीं सबको पता है तुझे हो गया लव सच्ची बता दे हो गया कब बेबी गर्ल बड़ी चटोरी दिन दिहाड़े दिल की चोरी करती है तू नॉन स्टॉप बेबी आई एम अ सुपर गर्ल की चीज है क्या भला जिसने की बस वो ही जाने